tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 13 lipca, minęła 6. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski przedstawią serwis trójki. A według KRS-u Józef Iwulski powinien przejść na emeryturę. Według prezydenta to on jest teraz prezesem Sądu Najwyższego. Bruksela naciska na Polskę, żeby poprawiła skuteczność sortowania śmieci. Nowe zasady recyklingu mają być gotowe jesienią. Na murze pamięci poświęconym sprawiedliwym wśród narodów świata nazwiska Sandler i Korczak. Krajowa Rada Sądownictwa uważa, że sędzia Józef Iwulski nie powinien już orzekać. Negatywnie zaopiniowała jego wniosek o możliwość dalszej pracy, ale ostateczna decyzja należy do prezydenta. Ustawa o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie w kwietniu, mówi, że sędziowie po ukończeniu 65 lat przechodzą w stan spoczynku, chyba że prezydent zgodzi się, aby było inaczej. Sędziowie musieli złożyć odpowiednie pisma i badania lekarskie. Część z nich powołała się jednak na konstytucję, która ich zdaniem gwarantuje im prawo dalszego orzekania. Tak zrobił m.in. sędzia Józef Iwulski. Zanim KRS ogłosiła swoją decyzję, prezydent Andrzej Duda mówił dziennikarzom, że jego zdaniem Józef Iwulski jest obecnie prezesem Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy i sędziowie Sądu Najwyższego też powinni przestrzegać ustaw, proszę sobie wyobrazić, bo jeżeli nie, to czegoż mamy oczekiwać od obywateli? Jeżeli pani prezes ma wątpliwości, trzeba było zaskarżyć ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Ma takie prawo. Skoro jej nie zaskarżyła, znaczy, że uważa, że jest zgodna z konstytucją. Małgorzata Gersdorf jest na urlopie. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym przeszła w stan spoczynku, bo ukończyła 65 lat. Ona sama uważa, że zgodnie z konstytucją powinna być pierwszą prezes Sądu Najwyższego jeszcze przez 2 lata. Grupa posłów PiS-u złożyła projekt zmian m.in. w ustawie o Sądzie Najwyższym. Chodzi m.in. o możliwość przyspieszenia procedury wyboru sędziów i pierwszego prezesa. 21-latek, który jako jedyny przeżył katastrofę śmigłowca w Domecku koło Opola, nadal utrzymywany jest w stanie śpiączki farmakologicznej. W środę maszyna spadła na pole około 60 metrów od drogi. W wypadku zginęli brat i ojciec rannego mężczyzny, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Mężczyzna, który jest hospitalizowany, to 21-latek. Mężczyzna, który zginął, miał 57 lat. Trzecią osobą to mężczyzna w wieku 31 lat. Wiemy również, że wszyscy mężczyźni byli ze sobą spokrewnieni. Jest zbyt wcześnie, żeby wypowiadać się na temat przyczyn tej katastrofy. Mężczyźni lecieli z okolic Koszęcina na Śląsku do Ziębic w województwie dolnośląskim. Jesienią minister środowiska przedstawi projekty dotyczące zbiórki odpadów i recyklingu. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, Polska do 2020 roku o 50% ma poprawić skuteczność sortowania śmieci. Henryk Kowalczyk zapowiada, że przepisy dotyczące obrotu odpadami będą dokładnie sprawdzone. Cały obrót odpadami będzie przejrzany i damy jakieś pewne propozycje, aby rzeczywiście to uporządkować. Natomiast cały system zbiórki odpadów, recyklingu i tak dalej, jeszcze porządkowanie tego systemu jest przed nami. Wrzesień, październik powinny być już pewne projekty. A na razie trwają rozmowy z przedsiębiorcami i samorządowcami. Nazwiska Ireny Sendler i Janusza Korczaka pojawiły się na murze pamięci poświęconym sprawiedliwym wśród narodów świata. Taki mur jest w północnym Londynie. Ceremonii na cmentarzu na Golders Green przyglądał się nasz korespondent Adam Dąbrowski. W Golders Green tablica pamięci. Pamięci o Sir Nicholasie Wintonie, organizatorze dziecięcego transportu, który w przededniu wojny wywiózł dzieci żydowskie z Czechosłowacji na wyspy. O Hong Fengshainie, chińskim konsulu, który ignorując zalecenia własnego rządu, wydawał wizy Żydom w Austrii. To jedyny taki mur w całej Wielkiej Brytanii. Istnieje parę pomników dla tych bohaterów, ale my tutaj postanowiliśmy wspominać poświęcenie tych ludzi inaczej. Mówi Polskim Radiu historyk profesor Robert Lacey. Uderzyła mnie historia Janusza Korczaka, bo on łatwo mógł się wydostać, mógł żyć na wolności, ale gdy przyszedł czas, by jego dzieci wywieziono do Treblinki, powiedział: nie, będą się przecież bały, pójdę z nimi. W żydowskiej społeczności na wyspach nie możemy o tym nigdy zapomnieć. Na uroczystości odsłonięcia tablicy była też przyjaciółka Ireny Sendler, Lili Polman. Dla Polskiego Radia z londyńskiego Golders Green, Adam Dąbrowski. Ta relacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 6.30. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W całym kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy, po region Zatoki Gdańskiej, Mazury i Podlasie. Temperatura maksymalna 20 do 24 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem. Tam 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

zapraszamy do Trójki. Kłaniam się Państwu niezwykle grzecznie, nie tylko ja zresztą, ale również Halinka Wachowicz, Darek Pieruk i Michał Jakubik. Ja nazywam się Wojciech Mann i będę tu siedział i mówił do godziny 9. Już mam pierwsze listy, mimo że nie podałem tych wszystkich namiarów, ale wiem, że stali słuchacze nie potrzebują tych przypomnień, bo doskonale wiedzą, jak się z nami kontaktować. Pani Beata pisze, że pod Krakowem leje jak z cebra, ale kwiaty i pomidory się z tego cieszą. Pani Beata, jak sądzę, też się cieszy, bo różnie podchodzimy do zjawisk atmosferycznych. No dobrze, ale pani Beata to jest jednostka słuchająca, a chciałbym, żeby wszyscy inni z Państwa, którzy marzą o tym, żeby się do nas odezwać, również mieli taką szansę. Oto właśnie przypomnienie. 22 i 7 trójek, numer telefonu naszego, 71335 SMS i mailowo man@polskieradio.pl. Pan Michał napisał, że zaczyna dzisiaj urlop, za godzinę rusza z kolegami na lotnisko, a potem do Moskwy. Co prawda, jak pisze słuchacz, nasze Orły już nie grają, ale on z przyjaciółmi kibicuje i będzie w niedzielę na meczu finałowym na stadionie. No, naszych Orłów to już tam zapomniano, ale trzeba powiedzieć, że Chorwaci zuchy. Ah! słuchałem tej piosenki, którą wybrałem na teraz i zastanawiałem się, czy ona jest wystarczająco młodzieżowa, szczególnie dla harcerzy, bo teraz będzie o harcerzach. Nie wiem, szczerze mówiąc, jakiej muzyki słuchają harcerze, poza tymi piosenkami przy ogniskach. No ale w ogóle istnienie harcerstwa troszeczkę przeczy tej powszechnej opinii, że młody człowiek właściwie to siedzi ze smartfonem i coś tam dziubie w ekranik zamiast aktywnie działać i nawet zauważyć przyrodę. Zresztą posłuchajmy, co przygotowała Martyna Masztalerz z Polskiego Radia Kraków, która zajrzała do harcerzy w miejscowości Juszczyn Polany. Ja nie wesoła, ale z kokardą lecę do słońca. Hej, Leonardo! Jestem Kuba Marszałek. Siedzisz teraz na warcie. Czym się zajmuje wartownik? Pilnuję, żeby nikt nie wszedł, na przykład nieznajomy, ale na przykład jak jakieś ciężarowe auto jedzie na przykład z wodą, to żeby otworzyć. Czyli masz tu taki specjalny drewniany szlaban i go otwierasz, kiedy widzisz, że jedzie ktoś, komu możesz otworzyć. Tak. Macie takie warty nocą też? Są. Ja jestem Monika Woźniczka. No czasami też jest ciężko, ponieważ trzeba dość dużo pilnować. Całego obozu trzeba obchodzić i pilnować tego wszystkiego. Dość można wszędzie, dość jest. Wszystkiego dość można wszędzie, dość jest. Nazywam się Wojciech Kubica, mam stopień podharcmistrza i w tym momencie jestem kierownikiem wypoczynku. Dzieci codziennie mają różne zajęcia, począwszy od jakichś gier terenowych, które właśnie odbywają się mniej więcej na terenie bazy, ale są też wyjścia w las. Podczas takich zajęć uczą się również zielarstwa, uczą się rozpoznawania roślin, które są trujące, które są chronione, z których można coś zrobić. Posługiwanie kompasem i mapami to jest codzienność tak naprawdę tutaj. Sami też przygotowywali mapy obozowiska. Nazywam się Jakub Słomski. Tutaj są takie niby logistyczne, że tutaj ten wszystko jest składowane, magazyny, o. Tutaj jest obozowisko, to znaczy podobóz. Tutaj płynie rzeka Gange, tak ją nazwaliśmy. I tutaj jest taki mostek. Przechodzimy i tam jest takie pole, gdzie, na którym robimy ten ognisko czasem. Zrobiliśmy jajecznicze, chipsy z pokrzywy, teraz robimy zupkę. Jestem Natalia. A ja Igor. Naprawdę mamy bardzo dużo zajęć, nawet czasami nie ma czasu, żeby się zająć sobą. Pobudka 7.30, potem mamy rozgrzewkę. Oczywiście przed rozgrzewką mamy takie powitanie dnia. Jak wygląda powitanie dnia? Stajemy w kręgu i śpiewamy piosenkę na początek dnia. Wstaje dzień, blaski złóż, sponad gór, sponad pól, sponad mórz. Płoszą dzień, zbudź się już, Bóg jest tuż. Bóg jest tuż. Harcerstwo w tym momencie znacznie różni się od harcerstwa, które powstawało, które było tworzone 100 lat temu. No kiedyś mieliśmy inne pobudki i trzeba było zajmować się innymi rzeczami, które działy się w naszym kraju. W tym momencie misją ZHP jest wychowanie młodego człowieka poprzez stawianie wyzwań i kształtowanie go, kształtowanie jego charakteru. Czuwaj! Czuwaj! Tak podsłuchiwałem tego dźwięku, ten dźwięk i tych piosenek. No akurat w tym materiale nie było nic podobnego do tego, co nadałem, czyli harcerze przy ognisku metalu nie śpiewają. Ale może coś takiego jest bliższe ich uchu? Looking back now, who the hell knows where the soul of a dead soldier goes? Guardian angels, maybe they're true. My guardian angels, maybe it's you. I shouldn't be here, you shouldn't be gone, but it's not up to me who dies and who carries on. I sit in my room, I close my eyes. Me and

Nie ma wspólnego stanowiska po spotkaniach prezydentów Polski i Ukrainy. Andrzej Duda i Petro Poroszenko dwukrotnie rozmawiali w Brukseli przy okazji szczytu NATO. Głównym tematem była wspólna przeszłość historyczna. Ukraiński przywódca mówił po rozmowach, że historia jest sprawą historyków, a nie polityków. Polski prezydent z kolei podkreślał, że między oboma krajami istnieją poważne różnice i że to Ukraina powinna teraz zrobić gest w kierunku Polski. Chodzi o zmianę ukraińskiej ustawy gloryfikującej osoby, które według strony polskiej stały za rzezią na Wołyniu. Amerykański prezydent chwali się sukcesem na szczycie NATO. Donald Trump twierdzi, że przekonał europejskich sojuszników do zwiększenia budżetów na obronność. Kraje Europy zaprzeczają i twierdzą, że podtrzymały zobowiązania sprzed 4 lat. Amerykański przywódca mówił po szczycie, że NATO jest silniejsze niż jeszcze 2 dni temu. Osiągniemy w przyszłości większe wydatki na obronność. Na razie osiągniemy 2% PKB każdego kraju członkowskiego, ale sumę tę zamierzamy zwiększyć w niedalekiej przyszłości. Trump od wielu miesięcy krytykuje europejskich członków NATO, że wykładają zbyt mało pieniędzy na zbrojenia. 4 lata temu państwa członkowskie umówiły się, że będą przeznaczać 2% PKB na obronność. Słowa dotrzymuje zaledwie 5 krajów. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Grecja, Estonia i Łotwa. Poeta, eseista, dramaturg Jarosław Marek Rymkiewicz kończy 83 lata. Krytyk literacki dr Elżbieta Morawiec mówi, że na szczególną uwagę zasługują jego eseje. Przede wszystkim szkice mickiewiczowskie, poza tym absolutne arcydzieło jego eseistyki Kinderscenen. Trzeba pamiętać, że Jarosław Marek Rymkiewicz jest budzicielem sumień i tożsamości Polaków. Dlatego eseistyka jest szczególnie ważna w jego dorobku. Jarosław Marek Rymkiewicz jest laureatem wielu nagród literackich, m.in. Nike imienia Józefa Mackiewicza czy Juliana Tuwima. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Jaka sytuacja pogodowa w Ostrawie, to już powiedziałem, a w kraju będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Sprawdzam, czy mamy do czynienia z przejaśnieniem tutaj nad Myśliwiecką w Warszawie? Na razie nie. W całym kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w pasie od Dolnego Śląska, przez Wielkopolskę, Kujawy, po rejon Zatoki Gdańskiej, Mazury i Podlasie. To prawie cały kraj. Taki szeroki pas, trzeba powiedzieć. Temperatura maksymalna od 20 do 24 stopni, chłodniej miejscami nad morzem. Tamtych stopni będzie 19. Wiatr na północnym wschodzie przeważnie słaby, poza tym umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni, a w województwach wschodnich zachodni. To ci dopiero w czasie burz porywy. No ale na to jesteśmy przygotowani. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kupując duże AGD, możesz zyskać dodatkowy rabat. Nawet do 1000 zł. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Słyszysz? Przygotowujemy dla Ciebie aromatyczną, gorącą kawę ze świeżo mielonych ziaren 100% arabiki. Parzymy ją w profesjonalnym ekspresie właśnie tu, na stacji BP, w Wild Bean Cafe, aby zapewnić Ci najlepszy, głęboki smak. A w upalny dzień z przyjemnością podamy Ci jedną z naszych doskonałych kaw mrożonych. Wild Bean Cafe. Twoje miejsce na kawę. BP. Kierujemy się Tobą. W czasie letniej obfitości korzystaj z bogactwa natury i z super oferty w Biedronce. Teraz 6-litrowy sokownik ze stali nierdzewnej z nienagrzewającymi się rączkami za jedyne 79,90. A naczynia żaroodporne Ambition w różnych kształtach z podgrzewaczem jedynie 49,99 za sztukę. Oferta ważna do 25 lipca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. W najbliższą niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w sobotę. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Mistrzowska 11 smartfonów Play nadal w grze. Wybierz swój dla wszystkich kibiców w Mistrzowskiej 11 w Play. Sieci numer 1 w Polsce. Huawei Y5 z piłką w zestawie Junior Box. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. nadesłano mi źródłową informację na temat tego, co śpiewają harcerze. Przynajmniej tak wynika z listu od pana Piotra ze Sztumu. Pisze on mianowicie tak: byłem harcerzem 17 lat i z doświadczenia wiem, że harcerze to poezja śpiewana, reggae, rock i przede wszystkim szanty. No to właściwie, chyba wybrałem coś teraz dla harcerzy. Może teraz rzucimy okiem na kolorowe gazety i czy coś ciekawego uda się tutaj wypatrzeć. Rolnicy dziś rzucą mięsem. Nie, to nie jest chyba ze świata celebrytów. Chociaż celebrytom się zdarza rzucić. A, zostawmy to. Szukajmy czegoś typowego dla kolorowej prasy. No i co my tu mamy, proszę Państwa? No tu i ówdzie są ciekawostki. Na przykład jest informacja, która mówi, że DeLong pociesza żonę milionera. A dodatkowo jeszcze jest napisane wspólna sauna, uwaga, romantyczna kolacja, spacery. No ale to jest świadectwo dobrego serca aktora. To nieważne, czy to jest żona milionera, czy nie, ale jeśli jest smutna, to wydaje mi się, że przyzwoity aktor idzie i pociesza. No to jest właśnie żadna sensacja. Inna rzecz budzi większe zainteresowanie, może nawet troszkę takie niezdrowe, ale w szczegóły nie będę się wdawał. Jest zdjęcie, tak troszeczkę niewyraźne i lekko przymazane, ale jak ktoś sobie kupi lupę albo inny mikroskop, to może coś tam wyśledzi, a tytuł jest intrygujący. Gwiazda na wspólnej pokazała wszystko. No, tylko trzeba mieć mikroskop. Pan Marcin pyta, czy nic nie będzie o Pytonie, bo ostatnio było o nim głośno i to już chyba celebryta. No, nie wiem, doktor Kruszewicz dzisiaj o Pytonie nie powie, chociaż z pewnością jest to osoba bardzo kompetentna, żeby omówić kwestię Pytona. Niemniej dziś Darek Pieruk zapytał doktora o kwestie fundamentalne, mianowicie, ale nie będę zdradzał, chodzi o ptasie zwyczaje. Dlaczego ptaki prawie zawsze chcą siadać na najwyższej gałęzi? A gdy ptaków jest więcej, robią wręcz przepychanki, żeby usiąść jak najwyżej. No tak, no była taka szkolna zagadka. Dlaczego wrona siada na czubku drzewa? No bo wyżej nie może. Chciałaby jeszcze wyżej, ale się nie da. Tak, te wysokie stanowiska to są takie punkty obserwacyjne, ale już do nocowania latem to ptaki jednak nie kombinują, żeby być tak na szczycie drzewa, bo jest to miejsce eksponowane, tam jest i deszcz, i wiatr, i ewentualnie łatwość ataku dla drapieżnika. Dlatego one starają się nas trochę ukryć. To miejsce musi być wysokie. Inna jest sytuacja, kiedy ogromne stada ptaków, zwłaszcza gawronów czy kawek, przelatują do miasta i chcą mieszkać i nocować w parkach miejskich. Tam się wtedy troszeczkę sytuacja odwraca i muszą ptaki wypracować pewien kompromis na temat wiatru i deszczu, który jest z góry, na temat kruchych gałązek, które są też wyżej i tego, żeby nie być pod kimś. No bo ptaki mają niestety taki feler, że kupę robią prawie co chwila. I jak się śpi pod kimś, no to siłą rzeczy rano będziemy upstrzeni białymi kleksami odchodów tego, kto spał nad nami. Więc lepiej spać wyżej. Za wysoko się nie da, no bo tam jest i wiatr, i deszcz, na dodatek cienkie gałązki. Więc tam są wtedy przepychanki, bo te osobniki silniejsze, bardziej doświadczone, cwane wręcz, będą chciały siedzieć tak, żeby nikogo nad nimi nie było. Natomiast te, które nie mają wyboru, w grupie jest bezpieczniej, będą sobie siedziały niżej. No i zaczną dzień od mycia upierzenia. A jak to jest, kiedy do dużego drzewa przylatuje stado wrona albo stado szpagów? Czy na najwyższej gałęzi, która jest tylko jedna, usiądzie najważniejsza wrona, czy najważniejszy szpag, czy po prostu największy cwaniak? No właśnie, tutaj jest to pytanie, czy to jest najważniejszy, czy też najinteligentniejszy osobnik, ale w stadzie szpaków to się dzieje wszystko tak szybko i taki bałagan panuje, że tam tak naprawdę chyba to nie ma możliwości, żeby coś tam wypracować sobie w takim stadzie. Tym bardziej, że to stado co chwila się przemieszcza, co z tego, że usiądziemy sobie wysoko, wtulimy się, a tu nagle jakaś panika, wszyscy się zrywają, latają bez sensu, znowu lądują, więc znowu trzeba by było kombinować. Więc szpaki sobie rozwiązały ten problem w taki sposób, że mają upierzenie, do którego kał nie przylega. To jest takie jedwabisto-śliskie i tam to rzeczywiście te kupy się tego nie trzymają, więc szpaki rozwiązały sobie ten problem w trochę inny sposób, ale już kurkowate nie mają takiego upierzenia i do nich te kupy przylegają, więc one muszą sobie to jakoś wypracować. Za to są trochę spokojniejsze, jeżeli chodzi o muszczenie się do snu, bo szpaki to jest po prostu stado wariotów, które kombinuje i ciągle się zrywa, ciągle lata, ciągle coś się denerwuje, a u kurkowatych jest trochę bałaganu, ale jednak, no jak się temu przyjrzeć, to no, jest pewien porządek. Jest tam jakaś piramida, te osobniki starsze, cwańsze siedzą wyżej, a ten cały plebs w postaci młodzieży gdzieś tam na dole, zwłaszcza, że ta młodzież jeszcze ma tu upierzenie takie matowe, puszyste, tam kupy przylegają jeszcze bardziej, więc te maluchy poranek zaczną od higieny. To pan doktor pominął jeszcze jedną przyczynę, dla której ptaki wysoko siadają. Może po prostu chcą być jak najdalej od tego pytona, co na wolności. I hate to hear old Casey when she moans. I hate to hear Casey when she moans. I hate to hear old Casey when she moans. 'Cause she moans like she ain't gonna move no more. I went down to the station and I looked up on the board. I went down to the station and I looked up on the board. I went down to the station. You say good times here are better on down the road. Niedługo będzie siódma, licząc oczywiście od północy. Siódma w piątek. Coming out, the filling station.